3 Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, na zegarze 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A przedstawiciele dwóch pierwszych partii pojawią się dziś u prezydenta na rozmowach w sprawie nowego rządu. Węgry blokują porozumienie w Unii w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Akcja kontrterrorystów na Opolszczyźnie. Zatrzymali mężczyznę, który groził wysadzeniem budynku. Samo południe w Pałacu Prezydenckim rozpoczynają się konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Na 12 zostali zaproszeni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, 2 godziny później Koalicji Obywatelskiej. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała w TVP Info, że Andrzej Duda będzie pytał polityków m.in. o kwestie personalne. Ale myślę, że również bardzo istotnym elementem tych spotkań będą kwestie merytoryczne, tak jak mówiliśmy, polityki zagranicznej, ale również kwestii strategicznych inwestycji, chociażby tych związanych z energetyką, kwestii być może relacji również w ramach polityki zagranicznej unijnej. Na pewno kwestie związane z bezpieczeństwem, obronnością. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiak powiedział, że to jego ugrupowanie powinno otrzymać misję tworzenia nowego rządu. Rozpoczniemy rozmowy z wszystkimi tymi, którym zależy na Polsce i dobrej jej przyszłości. I sądzę, że pan prezydent powinien nam powierzyć tę misję. Wygraliśmy wybory i to bardzo wyraźnie. Jutro prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Polskie Stronnictwo Ludowe chce współtworzyć rząd z partiami Paktu Senackiego, Koalicją Obywatelską, Polską 2050 i Lewicą. Po posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który dostał od swojego ugrupowania mandat do reprezentowania go w rozmowach, podkreślił, że ludowcy są zdeterminowani, by nowy rząd powstał jak najszybciej. Taką też misją pójdziemy do pana prezydenta, żeby nie marnować czasu. Polacy ewidentnie zdecydowali, w którą stronę chcą przekazać władzę, jakie chcą projekty, żeby były realizowane. Nieoficjalnie wiadomo, że dziś liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy mają przedstawić pierwsze deklaracje w sprawie stanowisk przy tworzeniu nowego rządu oraz udzielić poparcia Donaldowi Tuskowi na urząd premiera. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski powiedział, że jedną z najważniejszych rzeczy, której oczekuje od nowego rządu, jest podwyżka wynagrodzeń w sferze budżetowej. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że chodzi m.in. o wyższe pensje dla nauczycieli. Wskazał, że liczy na szybkie decyzje w tej sprawie. Parlament powinien zebrać się na swoim pierwszym posiedzeniu. Jak najszybciej rząd powinien być sformowany. Jak najszybciej i jak najszybciej powinny być rozpoczęte rozmowy na temat zmian w projekcie budżetu, który w tej chwili leży na stole, bo obecny projekt budżetu nie uwzględnia tych podwyżek, które politycy trzech formacji obiecywali w czasie kampanii wyborczej. Wśród postulatów OPZZ znalazła się także podwyżka świadczenia w czasie zwolnienia lekarskiego do 100% wynagrodzenia. W tej chwili wynosi ono 80%. A wciąż bez zgody w Unii Europejskiej na zwiększenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy o kolejne 500 000 000 euro. Ministrom spraw zagranicznych 27 krajów nie udało się przełamać impasu na spotkaniu w Luksemburgu. Powodem jest sprzeciw Węgier, co ponownie wzbudza irytację państw członkowskich. Podobnie jak niedawne spotkanie Viktora Orbana z Władimirem Putinem. To spotkanie i uścisk dłoni Orbana z Putinem komentowano z sarkazmem, mówił szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau. Padło takie określenie dosadne. Czy nadal jesteśmy w tej samej Unii, jeśli czyjś premier wita się z agresorem? Węgierski rząd od miesięcy blokuje też zwiększenie do 4 miliardów 100 milionów euro funduszu na dozbrojenie Ukrainy. Początkowo powodem było wpisanie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na tak zwaną listę hańby, czyli sponsorów wojny. Ale mimo wykreślenia Węgry wciąż blokują. Na szybkie decyzje w sprawie finansowania i dozbrajania Ukrainy naciskał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Nobody had a luxury of time. Nie mamy niestety czasu, nie liczymy wojny tygodniami, ale ofiarami śmiertelnymi. Im szybciej będzie zgoda, tym lepiej. The sooner the better. Josep Borrell idzie jeszcze dalej i chce zwiększyć Europejski Fundusz na dozbrajanie Ukrainy o 5 miliardów euro w przyszłym roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Groził bronią i wysadzeniem budynku. Mężczyzna poszukiwany do odbycia kary więzienia został zatrzymany we wsi Sowina na Opolszczyźnie. Kiedy policjanci zapukali do jego mieszkania, zagroził funkcjonariuszom bronią i zabarykadował się. Przez kilka godzin rozmawiali z nim negocjatorze, mówi rzecznik policji w Opolu Dariusz Świątczak. Pomimo kilkugodzinnych negocjacji ten mężczyzna nie chciał się poddać. Zapadła decyzja, aby do akcji wkroczyli kontrterroryści. Ich realizacja okazała się bardzo skuteczna. Zatrzymany mężczyzna musi się liczyć z dodatkowymi zarzutami, m.in. grożenia funkcjonariuszom oraz za przestępstwa narkotykowe. Nietypowa kampania wyborcza w Częstochowie. Na plakatach i banerach zamiast polityków są psy i koty z miejscowego schroniska. Akcja ma zachęcić do adopcji bezpańskich czworonogów, mówi Sebastian Trzeszkowski, miejski radny, jeden z organizatorów kampanii. Ugrupowania polityczne są dwa. Szczęśliwe psy i szczęśliwe koty. Oba ugrupowania diametralnie różnią się poglądami, ale naprawdę wszystkie są warte tego, żeby się nimi zainteresować. Każdy z kandydatów ma u nas miejsce pierwsze na liście. Organizatorzy kampanii liczą na wysoką frekwencję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić pogodę. We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu, a rano gdzieniegdzie i na to należy uważać, bo właściwie ta sytuacja utrzymuje się od wieczora wczoraj. Są mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów, a lokalnie nawet do 100 metrów i taka sytuacja do dziś, do godziny 9 się utrzyma. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum i 17 na południu Polski. Wiatr będzie słaby umiarkowany z sektora południowo-wschodniego. Ale przepraszam, z jakiego sektora? Południowo-wschodniego. To jest jakaś nowość. Proszę pozdrawiamy. Państwa, 297 dzień roku, słońce wzejdzie o 7.16, zajdzie o 17.23, dzień będzie trwał 10 godzin 7 minut, imieniny Alojzego, Antoniego, Arety, Marcina i Rafała. Zaczynamy w takim razie porę na Trójkę. Piotr Firan. Radosław Nałęcz. Kłaniamy się w pas, no i do godziny 8.45 jesteśmy z Państwem dzisiaj o jesieni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. kiedy spojrzymy w kalendarz, to zobaczymy przynajmniej kilka interesujących nas świąt. Dzień bez maila dzisiaj. I tak sobie myślę, proszę Państwa, czy te maile rzeczywiście uprościły, czy utrudniły nam życie. Bo kiedyś, kiedy nie było maila, no to do firmy przychodziły jakieś tam listy, korespondencja, a to wszystko wymagało czasu. No i także był czas na to, żeby pewne sprawy załatwić dla pracodawcy. To prawda. A dzisiaj, a w zasadzie po urlopach jest bardzo często tak, że kiedy osoba wraca do pracy i otwiera komputer i maila, no to tam jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo wszystkiego. I puchnie skrzynka. No właśnie, no to tu jakby odbijamy piłkę w Państwa stronę, czy te maile to był dobry pomysł, czy nie, a w zasadzie dzisiaj też sobie można pozwolić na to, żeby tego maila nie sprawdzać. Oprócz tego dzisiaj mamy Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze, może to się jakoś łączy, i Światowy Dzień Flaczków. I tutaj także pytanie, czy w rosole, czy w pomidorach? Ja zawsze reprezentuję jakby tych, którzy lubią żurek, więc to jest ta moja ulubiona zupa, ale flaczkami też nie pogardzę. Wiem, że są też wegetariańskie, więc różnego rodzaju grupy jedzące różne rzeczy mogą tego dnia skosztować flaczków i nie będzie żadnego podziału akurat. Czyli w tym tutaj przypadku. Chyba boczniak w roli głównej. Tak, dokładnie. I też jest to dobre. Boczniaki mogą udawać flaczki, mogą także udawać śledzie i pewnie jeszcze jakieś inne rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia. A taka zupa może rozgrzać, zwłaszcza w takie dni jak dziś. Jesienią, prawda? Mamy taką porę roku, która przez niektórych jest poważana i jest tą ulubioną częścią roku, natomiast przykleiło się do jesieni takie stwierdzenie, że to jest taki czas depresji, zadumy, może jakiegoś takiego rozstrojenia, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, i dzisiaj chcemy odczarować. Chcemy dzisiaj powiedzieć Państwu, że to jest też fajny czas, żeby sobie gdzieś wyjechać, zobaczyć, pospacerować. To też wiąże się z modą, z różnymi przyzwyczajeniami, które można fajnie praktykować właśnie w ten czas. No właśnie, jak to było z tym sektorem dzisiaj? Bo południowo-wschodni. No właśnie, wielka sektorowa flaga. 12 minut po szóstej. Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up from here, sweet, sweet baby. Let's start living dangerously. dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w trójce, pora na trójkę, 18, no właściwie 19 minut po szóstej. Dopalają nam się lasy i parki, ale nie, nie chodzi tutaj o pożary, a raczej o ogniste jesienne kolory, które królują w naszym kraju. Gdzie pójść, pojechać, by w nietypowy i wyjątkowy sposób doświadczyć kontaktu z jesienią? Wachlarz propozycji od naszego reportera. Jesień, jej barwy i kolory z perspektywy rzeki? Myślę, że na tej łodzi spokojnie może żeglować około 6 osób i będzie to bardzo przyjemne. Tak, ale z wynajęciem łodzi już teraz może być problem. Jeżeli chodzi o możliwości wyczarterowania, to one zazwyczaj pod koniec września się zamykają. Ten sprzęt jest wyciągany, szykowany do następnego sezonu. Mówi Wojciech Skóra z PTTK. Zupełnie inaczej ma się to z pływaniem na kajakach. Generalnie sezon taki kajakowy kończy się na początku grudnia. Dlatego jeśli ktoś kajaków się nie boi, w ten sposób może eksplorować jesienną przyrodę. A w jakie miejsca warto, i to nie tylko rzeką, się udać? Jak jesień, to a jakże w góry. I to nie tylko w Bieszczady, gdzie feria barw związana z przebarwianiem się na żółto i czerwono lasów bukowych jest wyjątkowa. Można na przykład pojechać też w Karkonosze. W Karkonoszach faktycznie tych schronisk jest sporo. Pozwalają na takie wędrówki od schroniska do schroniska. Mówi Olga Danko, przewodniczka. W czym jest urok? No to jest naprawdę widoki są absolutnie wyjątkowe. Cisza, spokój, wychodzące zwierzęta. A poza górami? Na pewno wyjątkowa jesienią będzie Dolina Baryczy ze stawami milickimi, z Suwalszczyzna czy nadbałtycki Woliński Park Narodowy. Ale co jak co, warto też zajrzeć na Roztocze. Chociażby okolice Szczebrzeszyna, gdzie mamy właśnie te piękne wąwozy. Mówi przewodnik turystyczny Daniel Sabaciński. Tam są wyznaczone liczne szlaki, liczne ścieżki przyrodnicze, więc można sobie bardzo fajną wycieczkę zrobić, zaczynając w Szczebrzeszynie, przechodząc powiedzmy te 10-15 kilometrów i w Szczebrzeszynie kończąc, no i po drodze cieszyć się nie tylko lasami i wąwozami, ale również pięknymi widokami, no bo te wzgórza Roztocza gwarantują nam również te wizualne doświadczenia. A ktoś, kto nie ma czasu lub środków na takie wyprawy, wystarczy, że pójdzie do najbliższego lasu czy parku. Tam też można doświadczyć wielobarwnej jesieni. Wspaniałe zdjęcia, inna perspektywa, jesienne kolory i świeże powietrze. Te propozycje dla jesieniarzy doświadczonych, ale także aspirujących zebrał Kuba Witkowski. Ja bym jeszcze tę listę uzupełnił. Kazimierz Dolny, kiedy idzie się tamtejszym bulwarem, to roztacza się piękny widok na Skarpę. No i czekamy miejsce, także na porze roku. Państwa propozycje. Dwie dwójki i siedem trójek. I liście, i kasztany, i dary losu. Wszystko można zebrać. Już prawie 26 minut po godzinie 6, pora na trójkę. U nas za chwilę informacje dla kierowców, ale proszę uważać, zwłaszcza o poranku, na chodnikach i na drogach także, bo spadające liście powodują, że nawierzchnia jest śliska. O szczegółach za moment. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6:30. Przenosimy się na drogi miast i ulica też miast. Przy okazji Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców, Radio Nawigator Trójki. Pierwszy raport przed nami. Dzień dobry. S11 na początek. Trasa między węzłem Kurnik Północ a węzłem Borówiec. Tutaj utrudnienia są przed Poznaniem. Na 9 kilometrze zepsuta osobówka zablokowała lewy pas w kierunku Poznania. Droga S8 i Warszawa. Kierowcy jak zawsze zwalniają już na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania. A to spowolnienie utworzyło się między węzłem Łabiszyńska a węzłem Marymącka. Przed Warszawą zwalniają także kierowcy na Krajowej 7 między Łomiankami a Stołecznymi Młocinami. To spowolnienie ma 2 kilometry i niestety rośnie nie z każdą minutą. Korki także na wyjeździe z Polski do Niemiec, chociażby na A2 przed Świeckiem, na A18 w okolicach Olszyny i na A4 w Zgorzelcu. I jeszcze A2 na węźle Kałuszyn na 525 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery i jeden pas w kierunku Siedlec jest zablokowany. Czas na serwis Trójki. W skrócie Krzysztof Zyblewski. Hamas uwolnił dwie kolejne zakładniczki, które zostały wzięte do niewoli w czasie ataku na Izrael. Izraelki zostały przekazane izraelskiemu wojsku, potwierdziło biuro premiera Benjamina Netanyahu. A wcześniej rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu poinformował, że zakładniczki uwolniono ze względu na zły stan ich zdrowia. W tej sprawie mediacje prowadziły Katar i Egipt. Wcześniej Hamas uwolnił dwie Amerykanki, matkę i jej córkę. Jeszcze do 9 rano obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed gęstą mgłą. Synoptyk Emilia Szewczak mówi, że utrudnienia na drogach mogą występować w 9 województwach. Zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. To w tych regionach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami zaledwie do 200, lokalnie do 100 metrów. A więc na drogach może się zrobić niebezpiecznie. Prosimy o stosowanie odblasków i o ostrożność podczas podróżowania. O pogodzie, po sporcie. Irena Santor, laureatką Nagrody Honorowej Koryfeusz Muzyki Polskiej 2023. Podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie pierwsza dama polskiej piosenki dziękowała m.in. Polskiemu Radiu. Żadna inna nagroda nie była taka ważna, jak właśnie ta w domu, od muzyków. Po Mazowszu tak się szczęśliwie złożyło, że przytuliło mnie radio do siebie i pozwolono mi tam nagrywać piosenki i rozwijać się, bo to było takie ważne. Ja musiałam z muzyki ludowej przejść trochę do takiej, jak ja mówię, cywilnej muzyki, więc dziękuję radiu z całego serca. Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej Środowisko Muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom, a Polskie Radio jest patronem medialnym. Pełny serwis o 7. Sport w Trójce, Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Warta Poznań lepsza od Stali Mielec na zakończenie 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Warta wygrała wczoraj w Mielcu 1-0 po golu Miguela Luisa z 75. minuty spotkania. Spotkania, które tak podsumował trener Stali Kamil Kieresz. Tracimy bramkę po strzale za pola karnego. Później mimo tego, że biliśmy głową w mur, tak naprawdę też ciężko było zazębić później akcję. Też obydwie drużyny bardzo ciężko zniosły to spotkanie, bo też boisko było dosyć ciężkie i obydwa zespoły to na pewno w nogach miały. Nam ciężko było jakby w ostatniej fazie sforsować cofniętą drużynę Warty. Stal jest na 14. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, Warta Poznań na 12., a prowadzi Śląsk Wrocław. W angielskiej Premier League niezmiennie liderem jest za to Tottenham Hotspur. W ostatnim spotkaniu 9. kolejki zespół z północnego Londynu wygrał wczoraj z drużyną z zachodniej części brytyjskiej stolicy, z Fulham 2-0. Na listę strzelców wpisali się Heung-min Son i James Maddison, a Tottenham ma w tabeli 2 punkty przewagi nad broniącym mistrzowskiego tytułu Manchesterem City. Wicemistrzowskiego tytułu w siatkarskiej Tauron Lidze bronią za to PGE Rysice Rzeszów. Wczoraj przegrały z Moja Radomką Radą po zaciętym 5-setowym starciu. W Rzeszowie 3-2 dla gości. Ten mecz zakończył 3. kolejkę sezonu. Pierwsza seria gier zakończyła się za to w Plus Lidze Siatkarzy. Tu ligowy weekend zamknął mecz Beniaminka. Exact Systems Hemarpol Częstochowa przegrał w ekstraklasowym debiucie ze Ślepskiem Malów Suwałki 1-3. Trener zespołu z Częstochowy Leszek Chudziak. Mierzyliśmy się z zespołem Suwa, który w zeszłym sezonie zajął 9 miejsce, także był bardzo blisko, żeby awansować do fazy play-off. Ja uważam, że pierwszy mecz inauguracyjny, wprawdzie nie mamy żadnego punktu, ale myślę, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w siatkówkę, a charakterem potrafimy nadrobić wiele elementów. W tabeli na pierwszych miejscach decyduje stosunek małych punktów. Prowadzi Bogdanka Luk Lublin. Więcej chmur w północnej połowie kraju. Tutaj możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w centrum i nawet 17 na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Pora na trójkę. 24 minuty pozostały do godziny 7. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, Aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, Aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, Aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Nasz reporter zaproponował listę miejsc, które należałoby odwiedzić, jeżeli chcemy zaobserwować barwy pięknej jesieni, ale państwo uzupełniają tę listę. Pozdrawiam z pięknych Klementowic, a jeżeli chodzi o piękne miejscowości na jesieni, no to polecam Susiec. Polecam Kalwarię Pacławską. Niedawno byłem. Jest pięknie. miejscami, które naprawdę warto zobaczyć. Ja polecam przepiękny, aczkolwiek niedoceniany Beskid Mały z przecudownym widokiem z góry Żar na jezioro międzybrodzkie i żywieckie i otaczające je góry. No coś przepięknego jesienią. Propozycja na jesienne wieczory. Ja z moją ukochaną wybieram się za 2 tygodnie na termy, na 2 dni, także coś fantastycznego. Piękna, złota polska jesień się zaczyna i ukochana chodzą, i piękne widoki, także coś fajnego, polecam. No tak, jesień może być przepiękna nie tylko z poziomu wody, o czym mówiliśmy Państwu, czyli na przykład kajaki, ale także z nieco wyższego poziomu, czyli jeżeli pojedziemy w góry, to również tutaj można zobaczyć niezwykłe widoki, niezwykłe krajobrazy, piękne, złociste, taka złota, piękna jesień. Znamy to określenie i faktycznie to jest ten czas i trzeba z tego czasu skorzystać i taką listę miejsc tworzymy dzisiaj rano, więc 2 2 7 3, ten telefon do Państwa dyspozycji. Jesień to także zmiana czasu, to już w najbliższy weekend, soboty na niedzielę. W związku z tą zmianą 13 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, aby dotrzeć do celu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Jakie konkretnie będą to składy i czy państwo w nich będą, te informacje znajdą państwo na polskieradio24.pl. To jeszcze radiowa jedynka, artykuł o kierowcach, oglądanie filmów, granie na tablecie, pisanie SMS-ów czy rozmowa przez telefon bez zestawu głośno mówiącego, to tych kilka rzeczy, których kierowca nie może robić podczas jazdy. Ile mogą kosztować takie wykroczenia? Na przykład używanie telefonu w czasie jazdy jest jedną z tych najczęstszych sytuacji. Mandat za używanie telefonu to 500 zł i 12 punktów karnych. Więcej na ten temat na stronach radiowej jedynki. Tymczasem zupełnie zmienimy teraz temat. Unijne kraje basenu Morza Bałtyckiego jednomyślne i odrzucają propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą limitów połowowych na przyszły rok. Tak ustaliła nasza korespondentka Beata Pomecka. Komisja zaproponowała zakaz połowów śledzi na Bałtyku. Dla rybaków z bałtyckich krajów byłby to cios. Pewne jest, że utrzymany zostanie zakaz połowów dorszy wprowadzony w 2019 roku. Komisja tłumaczy, że nie udało się jeszcze odbudować stada dorsza. To jeszcze sytuacja z Ukrainy. Polskie Radio 24.pl. Ze względów bezpieczeństwa podjęliśmy decyzję o przymusowej ewakuacji ponad 1000 dzieci z obwodów chersońskiego i donieckiego, poinformowało w poniedziałek ukraińskie Ministerstwo do Spraw Reintegracji terenów tymczasowo okupowanych. Więcej na polskieradio24.pl. Thank you. 7 przenosimy się teraz do świata wielkiej polityki. Pałac Elizejski zapowiedział wizytę prezydenta Emmanuela Macrona w Izraelu. Niewykluczone, że odwiedzi też Liban i Egipt. No i pytanie, jakie oczekiwania w związku z tą wizytą? I to pytanie kierujemy do Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No rzeczywiście, Macron według planów powinien właśnie lądować w Tel Awiwie. Szybko zaczyna tę wizytę, ale na co zwraca uwagę francuska prasa, tak naprawdę przyjeżdża trochę spóźniony, bo już w ubiegłym tygodniu, albo nawet jeszcze tydzień wcześniej w Izraelu byli prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, był kanclerz Niemiec Olaf Scholz, był premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Nawet zdążyli już przyjechać premier Holandii Mark Rutte czy premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Dopiero teraz pojawia się Emmanuel Macron i część prasy francuskiej nie omieszkała mu wytknąć, że to jest też sygnał tego, że Francja swoje wpływy na Bliskim Wschodzie nieco straciła przez ostatnie lata, a zwłaszcza w Izraelu, no bo też i historycznie Francji zawsze było bliżej do tych krajów arabskich, co wynika oczywiście też z przeszłości francuskiej, choćby tej kolonialnej. Tak czy siak Macron się w Izraelu zjawia. Na początek spotkanie z rodzinami ofiar ataku Hamasu z 7 października. Są wśród tych ofiar także ludzie z obywatelstwem francuskim, najczęściej podwójnym, i izraelskim, i francuskim. Są także osoby z francuskim obywatelstwem wśród tych zaginionych i przynajmniej o jednej wiemy na pewno, że jest uprowadzona do Strefy Gazu. Tu mowa o młodej Francuzce, która była uczestniczką tego festiwalu muzycznego, który odbywał się dosyć blisko Strefy Gazy. Natomiast to, o czym również mówi Pałac Elizejski, to jest temat pomocy humanitarnej, że Macron właśnie o tym chce rozmawiać, czyli dość podobnie jak inni europejscy czy zachodni przywódcy. Chodzi o to, żeby stworzyć jakiś rodzaj korytarzy humanitarnych, pozwolić tym mieszkańcom Strefy Gazy na to, żeby mogli swobodnie przemieszczać się do tych miejsc Strefy Gazy, gdzie na przykład tej operacji lądowej planowanej izraelskiej nie będzie. Tu oczywiście wymaga to nacisków i na Izrael, ale także i na stronę palestyńską, bo to Hamas też nie zezwala na ewakuację przynajmniej części tych palestyńskich cywilów, bo oni są dla Hamasu nie od dziś zresztą żywymi tarczami. Padła już taka europejska propozycja przerwy humanitarnej. Tu nie ma słowa rozejm. To o tym mówił choćby Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, wczoraj po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych. Wiadomo, że Francja jest wśród tych krajów, które właśnie chciałyby nacisnąć na wszystkie strony tego konfliktu, żeby taka przerwa się pojawiła. Czemu przerwa, a nie rozejm? No to niech to wytłumaczy Josep Borrell. Posłuchajmy. Przerwa to przerwa, coś trwa, zatrzymuje się na chwilę, a potem trwa dalej. To jest więc o wiele mniej ambitny cel niż rozejm, bo rozejm oznacza jakiś rodzaj porozumienia między stronami, zgodę na jakieś określone warunki. Wynegocjowanie rozejmu zajmuje więc czas. Tymczasem przerwę można ogłosić szybko i wykorzystać ją na przywiezienie do Strefy Gazy większej pomocy humanitarnej. To się nie może stać, gdy trwają zajadłe walki, bo ta pomoc humanitarna mogłaby zostać zniszczona, zanim trafi do potrzebujących. Ta aktywność militarna. Pierwszą pomoc humanitarną do Strefy Gazy udało się już dostarczyć, ale tu mowa o dopiero kilku ciężarówkach, które od 2 dni mogą wjeżdżać na teren palestyńskiej eksklawy. Dobre i to, choć oczywiście trzeba więcej, mówił dyrektor Biura Światowego Programu Żywnościowego w Autonomii Palestyńskiej Samer Abdeliaber. No i posłuchajmy, co mówił. Te ciężarówki przekraczające granicę w Rafah to taki mały promyk nadziei, ale to jest kropla w morzu humanitarnych potrzeb wewnątrz Strefy Gazy. Nie możemy sobie pozwolić na czekanie z pomocą humanitarną. Musimy te niezbędne do życia ładunki dostarczać na bieżąco i na dużo większą skalę. Francja chce więc przyłączyć się do innych krajów świata zachodniego, które właśnie starają się wynegocjować ten rodzaj przerwy choćby humanitarnej. Stąd także spotkanie Emmanuela Macrona zaplanowane z Mahmudem Abbasem, przywódcą autonomii palestyńskiej. Tu oczywiście mowa o zachodnim brzegu, o Fatahu, o grupie, która wcale nie jest w dobrych relacjach z Hamasem, ale może mieć jakieś większe przełożenie, być może także i na Hamas. Bezpośrednio już Macron będzie rozmawiał z prezydentem Izraela, Izaakiem Herzogiem, czy premierem Benjaminem Netanyahu. Czy ta misja coś przyniesie? No pewnie dopiero taki kolektywny nacisk wielu aktorów może coś dać. Dobrze, że to się dzieje. Dyplomacja zawsze jest potrzebna w konfliktach. Te informacje przygotował Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new